Mondjad! Na, szia, tata, mit csinálsz? Hello, fasz. Azon kívül. Mit akarsz? Édesanyának mondani majd, te neked nyitva van a kapu? Mit akarsz a kapuvámmal? Attila mindjárt elviszi a légfát, hogy nehogy itt meg se vanyodjon én nekem. Na, hogy basszátok meg? Bazd meg te! Te nem gondolod, hogy megvárom. Te nem gondolod, hogy majd megvárom, hogy mi a csuda legyen. Mondjad, na szélesanyám, Attilával elküldtem a legfát, hogy ne savanyodjon itt meg. Na jó, azért ki van főzve az anyu meg minden, de azért meleg is van meg minden, nem? Hát jó van, akkor mindjárt. Megyek azt, akkor csinálom az edényeket, azt akkor egy kettő hűtőbe. Ti is abbá vagy, nem? Hát mi, igen. Mi mennetünk az a sok minden, hát. Igen. Azt mondja, basszátok meg. Hát hogy mondhassatat a ilyen csúnyán? Hát ilyen ő, hát. Nem, hogy örülne, hogy megvan meg minden. Hát én azt hittem, az előbb elviszi az Attila, azt nem vitte el. Na most mit basszak vele is. Én voltam mindenütt kint a temetőbe, elrendeztem a virágokat, ráraktam a sírokra. Na most mit csináljak, nem? Hát nem biztos, mint anya, mert ez a forróság. Jó, van akkor. Akkor nézzétek is, meg én leteszem, jó? Szeretsz, hát én megvegyek most, akkor csinálom a plastikákat, elmosztom, eltűröm. Jó. Jó lesz, édesanyám, akkor csináld, jó? Nem, édesanyám, akkor. Szia, szia. Szia. Szia. Szia, szia.